7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op Rodos zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege de grote bosbranden op het eiland. Volgens Griekse media gaat het om zeker 30.000 mensen. Ze zijn met bussen of met boten naar een veilige plek gebracht. En onder de evacuees zijn ook zeker 200 Nederlanders. Reisorganisaties zijn druk bezig om mensen naar huis te brengen. De branden in de bergen van Rodos woeden al 5 dagen... en hebben al zo'n 40.000 hectare natuur verwoest. Het vuur is moeilijk te bestrijden vanwege de hoge temperaturen en de harde wind. Er is vannacht opnieuw een luchtaanval geweest op de Oekraïnse havenstad Odessa. Daarbij is 1 burger om het leven gekomen en 15 mensen raakten gewond, onder wie ook 3 kinderen. De gouverneur van de regio zegt dat er infrastructuur en huizen getroffen zijn. En op Twitter zijn beelden te zien vanuit de historische orthodoxe kathedraal die in brand staat. Woensdag ging al 60.000 ton graan verloren bij een andere luchtaanval. Odessa is de enige havenstad van waar Oekraïne maïs, tarwe en andere granen kan exporteren via zee. De Israëlische premier Netanyahu heeft afgelopen nacht een pacemaker gekregen. Volgens de arts is het apparaat dat zijn hartslag moet reguleren met succes geplaatst. Vorig weekend werd Netanyahu ook al opgenomen in het ziekenhuis. Toen werd duidelijk dat hij een pacemaker nodig had. In Israël gingen gisteren ondertussen opnieuw veel mensen de straat op om te protesteren tegen de regering van Netanyahu. Ze zijn boos over de plannen om het rechtssysteem te hervormen. Die zorgen ervoor dat de macht van rechters kleiner wordt en de macht van de politiek groter. Bij een winkelpand in Rotterdam is vannacht rond 2:30 een explosief ontploft. Niemand raakte daarbij gewond. In de regio Rotterdam worden vaker explosieven geplaatst de laatste maanden. En vaak heeft dat te maken met ruzies tussen rivaliserende drugsbendes. Het weer, veel bewolking en ook regen. Het wordt 17 tot 21 graden. En ook de komende dagen is het wisselvallig zomerweer. Dit was het NOS Journaal. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want of je nu internet, belt of sms't, alles gaat uit 1 bundel. En nu bij Hollands Nieuwe, Samsung Deals. Zoals €144 toestelkorting op de Samsung Galaxy A54. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Het is deze zomer exact 14 miljard jaar geleden. De oerknal. Het begin van het heelal, het begin van tijd, het begin van alles. Het moment om eens te praten met een kosmoloog. Vlaming Thomas Hertog. Vanavond, 21:50, VPRO NPO 2, Zomergasten. The Bodyguard stopt definitief op 27 augustus. Deze musical, thriller en love story in één, met alle grote hits van Whitney Houston, is nog maar 6 weken te zien. TheBodyguard.nl. Vraagt u zich ook wel eens af hoe u kunt bijdragen aan een betere wereld? U bent niet de enige. Neem de 70-jarige Jan. Hij heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament voor een betere toekomst van nierpatiënten. Hoe wilt u voortleven? Ga naar nierstichting.nl/voortleven en vraag het gratis magazine aan over schenken en nalaten. De schitterende portretten van Jan Vet, schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet 1 keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Wakker worden met vogelgeluiden is ons natuurlijk niet vreemd. Maar wakker worden van vogelgeluiden, dat overkomt de Vroege Vogelsluisteraar ook regelmatig. Elke avond en nacht hoort Marja Heijns uit Schellinghout deze 3 jonge ransuilen. Ze nam het geluid op om 3 uur 's nachts. Maar Marja was bepaald niet de enige die dit geluid bij nacht en ontij hoorde. Ook Monique de Bie legde ransuilen vast. En Martin van Schoten die stuurde deze opname. met de tekst: sinds enkele dagen horen wij 's nachts bijgesluiten piepgeluid. We hebben geen idee wat voor vliegend beest het is, jullie misschien. En ook Ronald Duck tastte in het duister. Al vermoedde die wel dat het een soort uil is. Hij nam dit op en inderdaad, het zijn allemaal ransuilen. De laatste is een bedelroep. Nachtelijk mysterie opgelost. Goedemorgen. Dat ik op Radio 1 nog eens zou praten met Gio Lippens. Wie had dat gedacht? Nou, ik niet, maar het gaat toch echt gebeuren vandaag in Vroege Vogels. Want het is het einde van de Tour de France. En de ploeg van wielrenner Gino Meder, die vlak voor de Tour overleed bij een wedstrijd in Zwitserland, zamelde geld in voor de stichting Just Dig It. Het is een natuurorganisatie als eerbetoon aan hun ploeggenoot. Gio Lippens van de NOS Sport en Nadia de Waal van Just Dig It vertellen ons hier alles over. En over sportieve prestaties gesproken, plastic soepsurfer Marijn Tinga heeft deze week een tocht van 1800 kilometer van Oslo naar Londen afgerond. Uiteraard, op zijn surfplank. Doel was om Engeland te overtuigen om ook statiegeld in te voeren op blikjes en flesjes. En hij komt zo vertellen hoe dat ging. Verder, een boom met een bypass, een revolutionaire manier om water te zuiveren, en de Venolijn stond weer roodgloeiend. Ik ben Janine Abbring, even terug op het oude nest. En dit is niet tot 10 uur, maar vanwege het WK vrouwenvoetbal een uurtje korter. Tot 9 uur, Vroege Vogels. Camerata Toronto speelde het derde deel in tempo Allegro uit de symfonie in G-klein van de Oostenrijker Karel von Ordonez. Het was misschien wel de meest geliefde boom van Eindhoven. De gevlekte zuiderling. Een eeuwenoude plataan in stadspark Het Wasven. Vorig jaar vloog hij in brand en blakerde de stam zwart. Maar helemaal dood was de boom nog niet. En daarom is een groep vrijwilligers met behulp van crowdfunding een bijzondere reddingsoperatie gestart. Verslaggever Pleun Aerts neemt een kijkje. Worden allemaal bakken met grind de boom ingehesen. Kees van Grevenbroek, vrijwilliger van de natuurwerkgroep Wasven. Het is geen grind, maar het is substraat. Het is zeg maar een soort combinatie van grond en een beetje korrelachtig spul waar vocht vasthoudt. En waar straks die boom, zeg maar, in een oksel waar het cambium weer goed is. Waar die uit heeft gelopen. Dat hij daar worteltjes maakt. En die worteltjes die zou dan via die slurf naar beneden gaan naar de grond. Dus het is eigenlijk een soort bypass, zo kun je het wel noemen. Ja, het ziet er ontzettend gaaf uit. Enorme plataan. Er staat een stijger op. En die zijn met minstens 4 man hier bezig. Al 2 dagen. Langs de stam loopt een meter dikke... een soort alsof er een grijze rups op de boom geplakt zit. En dan gaan allemaal emmers weer via een ander touw naar beneden. Het is echt een spektakel. Ja, het is inderdaad een spektakel. Ja. We hebben, ik denk, 1,5 kuub substraat naar boven in emmertjes moeten hijsen. En dat gaat op en neer. Hè? Dus lopende bandwerk hier. En dit zijn de laatste emmers die naar boven gaan. Dan zit de slurren vol. En dan wordt het water nog aangesloten. Want er komt ook water in. En om het vochtig te houden, wortels hebben vocht nodig. Want hoe werkt dit nou precies? Die boom is dus verbrand. Die kroon die is stervende. Dus jullie willen eigenlijk dat er een verbinding weer komt tussen de bovenkant van de boom en hier beneden. Ja, correct. Ja, dat is de bedoeling. De boom is nu een jaar geleden dat er brand is ontstaan onder de boom. Door wat voor omstandigheden dan ook. Is die boom dus van 265 jaar verbrand. Ja, en dit is dus een operatie, de bypass dan, nieuw voor Europa. Dus het is eigenlijk ook nog maar een soort experiment. En het was ook nooit bij zo'n grote boom gedaan, toch? Nee. Het is verder wel een bekende methode? Mark Korteren is bekend, maar op deze manier is het wel heel uniek. Dat is sowieso. Nou, het is een boom die dus echt geliefd is bij de mensen die hier in de buurt wonen. Omdat hij zo oud is. Er zat een podium onder. Onder die bomen werd getrouwd, er werd gedanst, er werd gerouwd, gedicht, muziek gemaakt, yoga. Ja, dat kan dus nou even niet meer. En we hopen in de toekomst dat het straks weer kan. En dat die boom toch weer een centrale plek op die manier houdt voor in de toekomst. Dat er nog bladeren in de boom kwamen, hè? Er zit nog wel blad in, inderdaad. Hier aan de linkerkant leeft hij nog, de kroon. Ja, er zit nog blad in. Kijk, er zit natuurlijk heel veel reservevoedsel in die stam. En het water kan wel omhoog. Het cambium is weg. Dus dan kan er voedsel en suikers kunnen eigenlijk niet meer terug naar de wortels. Dus ik kan niet in die stam kijken. Wie weet zitten er toch nog verbindingen naar beneden. Dat weet ik dus niet. Jullie willen niet het risico nemen dat hij echt sterft. Nee, we proberen te redden wat er te redden valt. Zo moet je het eigenlijk zien. Hoe groot is die kans? Ja, de boomexperts zeggen 90-95% kans. Dus laten we daar maar van uitgaan dat dan zo is. En dat hoop ik dan ook maar. Ik ga even naar je collega Danielle. Ja, goed. Danielle van Dosselaar. Wat zie je? Nou, dan komt een van de mannen omlaag. Die heeft net de boom gevuld en die is nu klaar met zijn werk. Ja, ik vind het echt heel vet dat ze dit doen. Ik weet wel dat er... Er zijn mensen die daar een beetje commentaar op hebben. En dan denk je, Jezus, kijk nou naar die boom. Weet je, die is... Wat is het commentaar dan? Oh, het commentaar kan zijn dat het ver gaat. Hè? Dat je de natuur eigenlijk niet helemaal zijn gang laat gaan. Maar dat je zegt van, moet je nou zoveel doen voor zo'n boom? Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dat zeggen. Maar dan denk ik, dan ben je misschien ook hier nog nooit geweest. Want dit is wel echt een plek, ik denk dat Kees dat net ook wel verteld heeft. Maar hier wordt echt, hier zijn heel veel trouwerijen geweest. Maar ook herdenkingen, yoga-sessies. Je kan zo gek niet bedenken, dat was hier allemaal. En, voor de Eindhovenaren is dit een belangrijke boom? Ja, absoluut. En we hebben ook, want eigenlijk een jaar geleden dat die afbrandde. Toen zijn we vrijwel meteen 's ochtends na de brand een crowdfundingactie gestart. Omdat we toen dachten... Ik kwam hier toen zelfs... Toevallig moest ik hier op vrijdagochtend zijn en ik zag die boom. En ik dacht, ja, Jezus zeg. En toen dacht ik, weet je, die boosheid en frustratie... die wilde ik gewoon heel graag omzetten in iets van wat kunnen we doen, weet je wel? En met een paar vrijwilligers zijn we toen gewoon een crowdfundingactie begonnen. En toen hebben we eigenlijk vorig jaar al... hebben we al meer dan 10.000 euro opgehaald. Maar weer zie je gewoon al die sentimenten van mensen... en verhalen die weer naar boven komen over... ja, 10 jaar geleden zijn we hier getrouwd en die boom... weet je, ja, die moet gewoon niet weg. Die moet echt blijven. En we moeten hem gewoon alle kansen geven die we kunnen. En we hebben hier ook, even denken, drumcirkels en dergelijke gehad. Dat hebben we ook nog gehad, ja, een drumcirkel. Wat is een drumcirkel? Ja, dat vond ik ook fascinerend. Dat zijn dan mensen die inderdaad met shamanistische drums energie naar de boom sturen... om te proberen de boom te laten overleven. Ja, ik vind, weet je, mij maakt het allemaal niet uit. Je kan alles proberen, toch? Ja. Ik denk, doe maar gewoon. Wij vinden het prima. En ja, daarin laten we ook iedereen de ruimte om daarin zijn eigen ding te doen. En dan zie je dus dat heel veel verschillende soorten mensen daarvan alles mee hadden. Alfred van Kempen, voorzitter van Stichting Het Wasven. Ja, wat een prachtig gezicht zo, die boom die wordt gered door al die mensen. Ja, inderdaad. We zijn blij dat we in ieder geval een oplossing hebben kunnen vinden. En ja, dat we het ook nog gefinancierd hebben kunnen krijgen. Het is eigenlijk een hele dikke oude plataan, hè? Hoe oud is die? Nou ja, we schatten ongeveer 275 jaar oud dat die is. Ja, de plataan die hoort zeg maar gevlekt te zijn, hè, de bast. We noemen hem ook wel eens de gevlekte zuiderling. En zuiderling is omdat de boom oorspronkelijk heel veel in het zuiden van Italië en van Frankrijk voorkomt. Maar de laatste paar honderd jaar is hij steeds meer naar... zeg maar de steden in Nederland opgerukt. Het is een echte stadsboom. Het mooie van dit is dat de wortels... hij is onder nog zodanig qua wortels in sterkte... Ja, dat hij dus gewoon nieuwe scheuten is gaan maken, spontaan. Mm-hmm. En, dus eigenlijk weet je daardoor dat dat wortelgestel nog super gezond is. Alleen hij kan zijn voedingsstoffen niet allemaal meer kwijt. Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, hij kan zijn voedingsstoffen niet helemaal kwijt. Maar andersom, hij wordt ook niet meer gevoed. Want ja, het principe van een boom is dat de sapstroom, hè, de opwaartse sapstroom, gaat vanuit de binnenkant van de boom. Dan gaat het naar de blaadjes toe. De blaadjes die zetten het weer om en die voedingsstoffen gaan later weer terug via de bast naar beneden naar de wortels. Nou, en dat laatste proces, dat is door het verbranden van de bast voor een groot gedeelte teniet gedaan. En dat proberen we dus met de slurf aan de ene kant weer terug te brengen. En aan de andere kant door... die scheuten te stimuleren, dat ook de voedingsstoffen vanuit die scheuten weer naar de wortels toe gaan. Ja, dan wordt het een bijzonder verhaal. Nou ja, de majestueuze boom die we nu nog zien, die zal natuurlijk pas ja, echt weer majestueus zijn over 30 jaar. Hè? Ja. Bijvoorbeeld, dus de generaties na ons. Maar tot die tijd krijg je wel al een heel apart ja, beeld wat er gaat ontstaan. De koffiebekers worden opgeruimd. Zijn we klaar? Ja, we zijn klaar. We gaan opruimen hier. Voor ons is het gedaan, voor de vrijwilligers. En de boomspecialisten die gaan verder met het afwerken van het geheel. En dan maar duimen. ik dacht aan het begin al, is het nou een mazurka? Maar op het laatst was het wel opeens een onvervalste mazurka. De mazurka in Best Groot, om precies te zijn. Uit de Danse Polonaise. Uitgevoerd door Maries Lammerts van Buren. Gecomponeerd door de Pool Paderewski. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, de fenolijn. Wie kent hem niet? 035-6711-338. Hier een kleine selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Hans Kuiten uit Nuenen. Misschien hoort u op de achtergrond volgens mij een kleine rietzanger fluiten. En het valt me op dat de meeste zangvogels al lang stil zijn gevallen. Maar die kleine rietzanger laat zich nog volop horen. Karin van de Ploeg uit Zwolle. Vanochtend maar hier is een ochtendwandeling gemaakt. Ik begon om 6:00 en het was overal nog heel stil. En mijn visuele vangst van vandaag waren twee egeltjes die knorrend in de struiken zaten en me aankeken toen ik een tak opzij duwde. Een overvliegende ooievaar, een buizerd, 12 hazen in een weiland, een zwanenpaar met 5 jongen, 2 jonge meerkoetjes, een ransuil die in de boom zat te piepen. Ja, zo wil ik iedere dag wel beginnen. Gerrit Altenaar in Apeldoorn, weer een eersteling uit mijn kleine postzegeltuintje. Een wilde braam, rijp. Kazien Kok uit Tilburg. Gisteravond zaten wij voor ons boshuisje in het donker te staren en zien we in de verte een zwak lichtje. Dichterbij komend zat er een glimwormpje op een laag struik. Zo'n glimwormpje hebben wij hier in alle 23 jaar dat we hier zitten nog nooit eerder gezien. Petters van de Kolk van de IVN-tuin te Reden. Vlak langs het asfalt van de kolonieweg bij de sportvelden de dieren bloeien al een paar prachtige exemplaren van de brede wespenorchis. Kini Zwaak uit Diepenveen. Vandaag heb ik geconstateerd dat een witte kwikstaart een nestje heeft gebouwd bij ons onder de zonnepanelen. Hans de Bruin uit Sassenheim. Onze zelf opgebouwde compost uit 2022 heeft in 2023 de bloei aanmerkelijk bevorderd. Want daar staan in bloei met een lengte van 2 meter en meer de kaardebol, de vlinderstruik, de stokroos, het wilgroosje, het vingerhoedskruid, de hazelaar, de kardinaalsmuts en de spirea. Annelies Hiddink, Winterswijk. Tijdens mijn ochtendwandeling zie ik nu de eerste vruchtjes van de tamme kastanjes verschijnen. Zo groot als een knikker en nog lang niet overal, maar een prachtig, lieflijk gezicht. Dit is Munneke den Hollander uit Loenen. Vanavond fietste ik over het Roosendaalse veld. En wat zag ik daar? Verschillende pollen, bloeiende hei. Dat is Schelkers uit Dieren. We logeren bij mijn schoonzus en haar kleine vijver is een bijzondere kraamkamer. Want er zijn hier inmiddels 3 blauwe glazenmakers, prachtige libellen, verpopt. Of zoals dat heet, uitgeslopen. Eerst zaten ze nog als onopvallende bruine larf onder water. Maar om te ontpoppen haken ze zich vast aan een plantenstengel en trekken zichzelf zo uit het chitinepantser. Vervolgens zien we ze tegenover het panser hun vleugels licht bewegen opdat die drogen. En eenmaal droog vliegen ze gracieus een nieuwe levensfase in. Renspepels. Maandag troffen we 4 kerkuilen aan. Ze zaten gezamenlijk op een dwarsbalk in de oude boerderijschuur te Bergen Maas, gelegen in Zuid-Limburg. Het betrof een ouder koppel met 2 pas uitgevlogen jongen. Jerry Livingston schreef dit voor de Walt Disney film Assepoester, getiteld A Dream is a Wish Your Heart Makes. Oh. Het loopt tegen 7:30, dus we gaan even naar Kirsten Klomp met het laatste nieuws. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Rhodos zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege de grote bosbranden. Onder hen zijn ook enkele honderden Nederlanders. Mensen zijn met bussen en marineschepen naar een veilige plek gebracht. En ook bootjes van de kustwacht pikken mensen op van het strand. In het oosten van Canada, in de provincie Nova Scotia, worden 4 mensen vermist na noodweer. Het gaat om de hevigste regenval in 50 jaar tijd. Door overstromingen zijn wegen vernield, bruggen beschadigd en gebouwen kwamen onder water te staan. De Israëlische premier Netanyahu heeft afgelopen nacht een pacemaker gekregen. Vorige week werd hij ook al opgenomen in het ziekenhuis en toen werd duidelijk dat hij een pacemaker nodig heeft. Volgens artsen is het apparaat dat zijn hartslag moet reguleren met succes geplaatst. Ondertussen is er grote onrust in Israël. Gisteren gingen opnieuw honderdduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de regering van Netanyahu. Die wil het rechtssysteem hervormen, waardoor rechters minder macht krijgen en de politiek juist meer. Het weer, veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Vanmiddag in het westen vaker droog met af en toe zon. Op andere plekken blijft het grijs en regenachtig. Het wordt 17 tot 21 graden. Als een roodborstje nog geen roodborstje heeft, is het dan wel een roodborstje? Henk Bakker, die dit geluid opnam, hield zich niet bezig met dit filosofische vraagstuk. Maar vroeg zich wel af hoe je dit geluid eigenlijk noemt van piepjonge roodborstjes. Nog zonder rode borst dus. Het is niet echt, het is niet fluiten. Het is ook niet piepen. Is hij aan het leren zingen? Nou, bedankt in ieder geval voor het insturen, Henk. Het komend 30 minuten in Vroege Vogels vliegende insecten hebben misschien niet zo'n hoog knuffelgehalte als pandaberen of babyzeehondjes, maar voor fotograaf Rogier Maaskant zijn ze wel degelijk magisch. En er is een nieuwe groene manier om industrieel afvalwater te reinigen. Tot 9:00 is dit Vroege Vogels. Piano-duo Krommelink speelde de eerste vals uit de Trois-vals, moet ik zeggen. Het zijn er dus vermoedelijk 3 van de Fransman André Messager. Nachtvlinders of motjes zien er over het algemeen nogal saai uit, totdat je ze bekijkt door de ogen van Rotterdamse fotograaf Rogier Maaskant. Met een geheel eigen techniek schijnt Maaskant een bijzonder licht op een vergeten groep insecten. Verslaggever Rob Buiter is met de fotograaf op pad in een stadspark in de Maasstad. Rogier, als je hier zo staat, dan zou je niet zeggen dat je eigenlijk op een steenworp afstand van centrum Rotterdam bent. Als je goed kan gooien, dan is het inderdaad een steenworp, ja. Ja, dit is nog een van de... Dit is het laatste stukje wilde natuur van Rotterdam. De Espolder. Konijntjes vlak bij ons, die daar tussen de brandnetels scharrelen. Ja. Heel zachtjes nog een mereltje op de achtergrond. Sprinkhaantjes. Maar goed, wij zijn hier om op zoek te gaan naar nachtvlindertjes. Ja, het begint nu een beetje donker te worden. Dan komen ze tevoorschijn. Zullen we gaan kijken? Ja, want voor jouw werk moet het echt goed donker zijn? Ja, het moet wel donkerder zijn dan dit, ja. Ja. Ja, Rogier, het is natuurlijk altijd een uitdaging om beelden te beschrijven op de radio. Maar jouw foto's zijn echt wel heel apart. Het zijn niet de standaard portretjes van nachtvlinders. Nee, dat kun je denk ik wel stellen, ja. Ja. En het bijzondere van de foto's is ook dat ik weet zelf nooit zo goed wat ik nou precies fotografeer. En hoe ze op beeld komen, die insecten, daar heb ik helemaal geen invloed op natuurlijk. En eigenlijk, ja, ik omschrijf het zo dat de natuur is eigenlijk de regisseur. Maar ook de art director en de set dresser, dus alles in één. Ik registreer alleen. Maar je bent dus helemaal afhankelijk, zeg je, van wat de natuur voor jouw lens brengt. Maar het resultaat is dan een beeld waar heel veel insecten op staan, die eigenlijk vaak maar één insect zijn. Ja, het is vaak maar één insect, ja. De foto's zijn ook niet met de computer gecomponeerd of samengesteld. Het is inderdaad maar één opname. En dat heeft te maken met het feit dat je natuurlijk meerdere keren zo'n insect belicht tijdens de opname. Dus echt letterlijk met een stroboscoop die je vroeger in de discotheek had? Ja, met het stroboscoop. Het is eigenlijk wordt een soort disco, een disco voor insecten. Ja. Ja, ja, zo zou je het kunnen zien. En ze bewegen ook zo, want ze zijn enorm snel. Niet allemaal, sommige insecten zijn wat trager. De vedermond bijvoorbeeld, die beweegt een beetje traag door de lucht. Maar andere insecten gaan echt als een speer. Ja, ik sta ondertussen inderdaad ook al om jou heen te turen. Ik zie af en toe al wel wat vliegen, maar... Hier zag ik wel iets vliegen. Zag je wat vliegen? Het is jammer dat je een korte broek aan hebt, Rob. Want, anders zouden we even de dorens en de brandnetels inlopen. Ja, die kun je dan wat makkelijker trotseren. Want daar, die route langs die bossage hier, dat is echt een perfecte plek voor... Gewoon maar eens even kijken wat er gebeurt. Ja, wel, ja, joh. Nou ja, zeg. En dan staat hij erop. Dan hoor je de flitser hoor je ratelen. En dan maak je één foto met heel vaak belichten per seconde. Dat is het, ja. Ja. Als er één moment is om via de app naar Radio 1 te luisteren, dan is het nu. Want dan zie je dus het beeld wat Rogier nu heeft gemaakt. En dan zie je inderdaad een hele serie motjes achter elkaar in één beeld. Zie je hem langsvliegen? Dit is echt een prachtig effect, Rogier. Magisch, hè? Ja, ja, ja. En je ziet ook nog de begroeiing eromheen. Dus hier zie je de brandnetels waar je net zo stoer doorheen liep. En dit is, denk ik, die boom die we hier zien. Dus deze foto, ja, die ik zojuist gemaakt heb, ik zou ook niet eens weten wat voor insect het is. Hij was wel heel klein, hè? Het was een microvlinder, volgens mij. Ik ben geen entomoloog en ook geen lepidopterist. Tetoloog, nee. Maar vaak kun je ze wel opzoeken. Zeker met dat programma van waarneming. Je laat je gewoon verrassen door wat er voor je lens komt. Ik laat me zeker verrassen, ja. Ja. Ja. Een beetje schudden aan de struiken om te kijken of er wat uitkomt. Oh, hier gaat ook wat, kijk. Ja. Het is dezelfde als net, denk ik. Dezelfde soort. Dezelfde soort, ja. Ja, ja. Maar die andere was iets... Die kwam iets mooier, fraaier in beeld, vind ik. Maar, of is het een parelmoermot? Ja, dit is een parelmoermot. Ja, want je houdt je camera eigenlijk gewoon in het luchtledige. Je richt hem een beetje op het motje. Je kijkt niet door de zoeker. Je schiet maar raak. Door de flits. Door de flits bevries je hem in het moment. Ja, ja. Dus vereeuwigd. Ja, in zijn korte leven toch al vereeuwigd. En normaal gesproken zie je ze natuurlijk wel af en toe voorbij vliegen. En dan denk je, wat is dat? Of ze gaan op een lamp zitten of ze vliegen in een kaars. Dan is het meteen afgelopen. Maar de meeste heb je geen idee. Kijk, daar gaat er nog eentje. kijken. Maar het is wat je zegt, Rogier. Het is, mensen kennen die nachtvlindertjes van... Die per ongeluk in de kaars vallen of die rond de buitenlampen fladderen. Maar dit werpt dus echt letterlijk een heel ander licht op zo'n onbekende insectensoort. Ja, je ziet ze soms ook wel eens binnen. Dan komen ze binnen en dan gaan ze fladderen. Maar als ze dan stilzitten, dan zien ze eruit als een soort bruine vlek. Want ze hebben natuurlijk heel vaak echt een buitengewoon goede schutkleur. De nachtvlinders zelf niet, zoals de pijlstaarten en zo. Maar die zijn eigenlijk ook te snel om zo te fotograferen. Want die gaan echt zo snel als een mus, zo'n beetje. Dus die zijn te snel. Maar de kleine, de parelmoermot en de snuitmotten en al dat soort nachtvlinders en de microvlinders, die zijn minder snel. Dus die kun je makkelijker vastleggen. Maar. En ja, het is denk ik iedereen wel opgevallen die een beetje onze leeftijd heeft. Dus wat ouder dan 20. Dat er steeds minder zijn. En dat is wel een zorg. Dat weet iedereen denk ik wel een beetje. Pas als je deze foto's ziet en ziet hoe, denk ik, hè, als je deze foto's ziet en ziet hoe mooi ze zijn, hoe magisch, dan ga je er toch heel anders naar kijken. Dat is eigenlijk, ik vind dat heel belangrijk. Dus ik zet ze daarmee een beetje op een podium en in de spotlights. Een spotlight is dus mijn flits. Letterlijk en figuurlijk, maar dat is in het wel de diepere gedachte erachter. Die fascinatie aanwakkeren voor die bedreigde diergroep. Ja, dat zit er deels. Het is gaandeweg is dat wel een beetje ontstaan. Aanvankelijk is het ontstaan als een heel andere manier van fotograferen. Dus zonder voorbedachte raden iets fotograferen waar je zelf heel erg door verrast wordt. En dan vervolgens zien hoe magisch mooi dat is. Hoe wonderlijk. En eigenlijk een soort van buitenaards ook. Want sommige van die nachtvlinders zijn het engeltjes. En bijvoorbeeld de parelmoermot, die heeft echt een parelmoerglans als die vliegt. Maar als die gewoon ergens zit, ja, dan zie je dat niet in het donker. Wat ik me ook besefte, is dat insecten bestaan al heel lang. Hè? De schattingen zijn ongeveer 350 miljoen jaar zijn de eerste insecten op aarde ontstaan. Maar we hebben ze nog nooit zo gezien. Terwijl we hebben eigenlijk alles al gefotografeerd wat er mogelijk is. Maar dit nog niet. Dus dat vond ik zo bijzonder eigenlijk. Kijk, de mens is natuurlijk een buitengewoon ingenieus wezen die van alles verzint. Maar goed, onze evolutie heeft ons in die periode dat wij zogenaamd zo slim zijn geworden, niet verder gebracht als waar we nu zijn. Dus eigenlijk op de rand van de totale vernietiging van onze planeet. Terwijl die insecten, die doen dat al 350 miljoen jaar zonder iemand kwaad te doen, eigenlijk. Dus ik hoop echt, ik hoop dat dit een beetje bijdraagt met het aan het besef dat insecten, dat er een hele andere wereld is naast dat van ons. En dat allemaal dus gewoon om de hoek. Je hoeft er niet heel ver voor op pad. Het zit echt boven je hoofd of onder je voeten. Kan ook. Er gebeurt ook van alles wat we niet zien. Je moet het alleen even zien. Ja, je moet er alleen op gaan letten, dat denk ik. En naar kijken. En als je ernaar gaat kijken, dan zie je het uiteindelijk. Ja, je moet het alleen even zien. Meer informatie over het fotoboek Sense of Presence dat Rogier Maaskant op dit moment samenstelt is te vinden op onze website vroegevogels.bnnvara.nl. Ja, Life in Plastic, it's fantastic. Net als de film Barbie trouwens. Misschien had u het herkend. Dit was de titelsong van de speelfilm Barbie. Een film die afgelopen donderdag in première ging. Barbie Girl, uitgevoerd in een symfonisch jasje door het Symfonica Orkest. Een middel om vervuild industrieel afvalwater zo te reinigen dat het schoongeloosd of hergebruikt kan worden. Het lukte het watertechnologiebedrijf Fairtech om zo'n middel te ontwikkelen. Het afgelopen jaar wonnen ze er diverse innovatieprijzen mee. En verslaggever Merlijn Snijders gaat langs bij het bedrijf in Meppel. Het lab. Judith Lefevre. Ja. En dan bent u? Een van de eigenaren, maar ook verantwoordelijk voor de marketing, het public affairs, strategie, bouwen van het netwerk. Ja. En daar gaat dan iemand laten zien hoe het werkt, hè? Ja, dit is Faisis, onze senior lab-analyst. En die gaat live demonstreren hoe we afvalwater zuiveren. Live demonstreren. Ludo, fantastisch. Ja. Ludo Tissing? Ik ben ook een van de mede-eigenaren en ik ben commercieel directeur. Waar moeten we nu precies naar kijken? Oh, Judith, ik loop achter jou. Dit is Faisa. Ze heeft afvalwater van een van onze klanten. We richten ons voornamelijk op de industrie, dus het is industrieel afvalwater. Faisa, what kind of water is it? What is in it? Heavy metals. Heavy metals, ja. Dus afvalwater met zware metalen erin. En dat gaat ze in de jar tester doen. In de jar tester geeft een bepaalde mixsnelheid in het water. En vervolgens gaat ze dan onze chemie doseren en het water live voor jou zuiveren, zodat je ziet hoe onze innovatie werkt. Nog nooit gezien. Er gaat nu een soort, laat ik zeggen, mixertje in. Ja. En die draait rustig aan. Er zit nu nog geen spul van jullie in, hè? Nee. Er zit nog niks van ons in. Want het paarse, dat is Versol. Ferraat 6 in solution. En dat is onze groene chemie voor afvalwaterbehandeling. En waar bestaat dat dan precies uit? Dat is een oxidant, hè, begreep ik. Ja, ferraat 6 is eigenlijk al decennia lang bekend als de sterkste oxidant voor afvalwaterbehandeling. Alleen in het verleden niet stabiel en houdbaar te krijgen. En dat is wat onze CTO Sina Samimi heeft ontwikkeld. Die 7 jaar lang onderzoek naar gedaan om het houdbaar en stabiel te produceren. Nou, dat is gelukt. Daar heeft hij iets voor bedacht, ontdekt. Ja. En wat? Ja, dat kunnen we natuurlijk niet vertellen. Jammer. Natuurlijk kan ik de markt op. IP. Ja. Vooral dat houdbare is heel prettig, hè? Want dan kan je het nu naar klanten toe brengen. Ja, het is nu 2 maanden houdbaar en stabiel te produceren. Dus dat betekent dat we het hier lokaal produceren en in bijvoorbeeld 1000 liter vaten bij onze klanten kunnen krijgen. Ja. Wacht even, daar gaat een pipetje. Spannend. Spannend, hè? Ja. Kijk, nu doseert ze het in het water. Nou, een heel klein beetje. En als je nou dichtbij gaat kijken, Merlijn, dan zie je dat er al een kleine vlok ontstaat. Kan je dat zien? Ja. Het brengt het samen, het vuil. Ja, klopt. Hè. In eerste instantie oxideert het de verontreiniging. Daarna vormt er zich een kleine vlok. Dat heet coaguleren. En uiteindelijk, als ze straks de mixer langzaam zet en uiteindelijk stopt, dan zie je dat de vlok naar de bodem zakt. Dat noem je sludge. En dat het schone water zich van het afval scheidt. Dat kan je straks heel goed zien. Maar dat betekent dus ook dat een groot bedrijf moet ook zo'n machine hebben om dat te laten draaien. Nee, dat hoeft niet. De meeste bedrijven hebben al een afvalwaterzuiveringsinstallatie en we doseren vaak in die installatie. Maar als ik hier PFAS in heb of zink? Zink krijgen we er sowieso uit. En voor PFAS zijn we wel intensief onderzoek aan het doen om ook PFAS uit het water te verwijderen. We kunnen er niet alles uit halen. En soms kunnen we samenwerken met een andere techniek om nog een stapje verder te maken. We zijn heel ver. We doen dagelijks onderzoek naar wat we allemaal kunnen. Onder andere wat Judith ook zei, PFAS. Nou, dat is gewoon moeilijk. Mm-hmm. Maar we hebben daar wel ideeën bij. En we komen er steeds verder mee. Er nog wel een weg te gaan. Ja, er is nog heel veel te doen. In de industrie wordt zoveel afvalwater vloeit weg. Wordt er niks meer mee gedaan. Volgens mij zijn de getallen 3% van alle proceswater wordt maar hergebruikt. Dus er is gewoon heel veel te doen. We willen heel graag met Fairtech zorgen dat we meer afvalwater kunnen reinigen en terug kunnen brengen in de industrie. Op wat voor manier dan ook. En wat dan ook maar in het water zit. Mijn hemel. Ik kijk even van Ludo naar het potje. Nou ligt er onderin een hele grote, dikke, oranje brei. En daarboven is het water schoon. Schoon. Ja. Nou is niet, denk ik, meteen de bedoeling dat ik dat opdrink. Nee, zeker. Nee, maar het is voor hergebruik in die industrie prima, hè? Zeker. En je kan het opnieuw gebruiken als proceswater of voor het doorspoelen van je toiletten. Maar je kan het ook gewoon schoon lozen, wat ook al een, natuurlijk een groot voordeel is. En soms lukt het bepaalde industriële klanten ook niet om specifieke verontreiniging uit het water te krijgen. En lukt het met onze groene chemie wel. En kunnen ze schoon lozen, wat natuurlijk ook wel weer goed is voor de wereld. En hoe gaat dat nou verder? Want wij gaan zo naar Veolia, zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je heel goed. Ja, dat is een polymer recycle plant waar ze plastic wassen. En dat weer terugbrengen voor hergebruik. Zullen we naar Veolia gaan? Leuk. Veolia, te Vroomshoop. Ludo en Judith zijn ook mee. Ik ruik het al. Vies plastic. Gerrit Klein Nagelvoort. Ik hou me bezig met kunststofrecycling. Met een zo hoog mogelijke kwaliteit. Ja, want dat is eigenlijk de bedoeling van het recyclen. Dat die kwaliteit goed blijft. Want ik denk altijd downcyclen. Dat het nooit... Sorry, niet boos kijken, Gerrit. Dat het nooit meer zo goed wordt als vroeger. Downcycling, dat is een woord wat in mijn woordenboek niet voorkomt. Ik haat dat woord. Want ik zit zelf bijna 40 jaar in de kunststofrecycling. En ik denk dat we toch wel in staat zijn om dat downcycling uit te schakelen. En wat is er nou nog mooier? Dat je van een eenmalig gebruikt boterkuipje weer een product maakt wat nog 20 jaar meegaat. Bijvoorbeeld een lounge set. Nou, als jij dat nog downcycling durft te noemen, dan word ik boos. Oké, nou, dan gaan we snel naar je bedrijf, want dan kalmeer je weer. Daar zit een ketchupfles en je ziet wat... Mayonaise. Mayonaise, inderdaad. Valt me ook op. Allemaal vliegen? Ja, die vliegen vinden dat natuurlijk lekker wat er nog op die verpakking zit. En dat is nou precies in één keer de kunst. Hoe krijgen we dat lekkere eten wat er nog aan zit? Hoe krijgen we dat hier afgewassen? Want dat willen wij natuurlijk niet in het gerecyclede materiaal hebben. En de geur wil je weg hebben? De consument die het product voor de tweede keer koopt, dus een lounge set, die wil je natuurlijk niet naar mayonaise laten ruiken. Ja, we moeten even naar buiten in verband met geluidskwaliteit. Frank Richters, Veolia. Gerrit heeft me het helemaal goed laten zien, het proces. Maar ik ben hier ook omdat jullie dat water schoner willen hebben. Het product schoner. Daar zijn we een samenwerking aangegaan met VetEh. Het werkt twee kanten op. Het product wordt schoner en het water wordt efficiënter gebruikt. Hoeft minder geloosd te worden. Het water blijft zuiverder, dus daarmee gaan de kosten ook omlaag. En Ludo, is nu een test bezig, hè? Ja, nou, ja. Want Frank moet dit grootschalig natuurlijk gaan inzetten. Ja, dat willen we natuurlijk heel graag. De lopen dagen zijn we gestart met deze test. Maar wat we zien aan de flakes en wat we eigenlijk ruiken, is dat het wel een heel groot verschil is. Water wordt schaars, hè? Ik bedoel, kijk om je heen, het droogt allemaal uit. Als het regent, regent het in één keer. Het regent niet gelijk maar. Dus water wordt een schaars goed in de toekomst. En daar moet je zuinig mee omgaan. Bernard Hartink dirigeerde het Koninklijk Concertgebouworkest in het Allegro uit de symfonie in C groot van de Franse componist Georges Bizet. Tot zometeen. NPO Radio 1. Mooi om te zien dat in dat oranje vak nu alle rood-wit-blauwe vlaggen de lucht ingaan. Er wordt mee gezwaaid. 4 jaar geleden bereikten de Oranje Vrouwen de finale van het WK voetbal. Ja, ik denk dat we een fantastisch toernooi hebben gehad. Nederland heeft zijn status als Europees kampioen bevestigd op dit WK. En we hebben gestreden voor elke meter. We hebben alles gegeven met elkaar. Tweede geworden en daar mogen ze trots op zijn. Nu probeert Oranje het opnieuw. Op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Portugal is de eerste tegenstander en NOS Langs de Lijn is er natuurlijk bij. Luister zometeen vanaf 9 uur naar NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Goed nieuws. Volkswagen heeft nu ongekend zomervoordeel op alle elektrische ID-modellen uit voorraad. De actie is ongekend simpel. €3000 op de ID3, €4000 op de ID4 en wel €5000 op de ID5. Ga dus snel naar de Volkswagen-dealer en rijd direct weg in een van de 100% elektrische ID's. Want het is zo voorbij, die mooie zomer. De actie loopt tot en met 31 augustus. Nu, 15 maanden gratis. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax fortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Erop uit in de zomervakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf €100.000 een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. NPO Radio 1. 8 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op Rodos zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege de grote bosbranden op het eiland. Ze zijn met bussen of met boten naar een veilige plek gebracht. En onder de evacuees zijn ook zeker 200 Nederlanders. De reisorganisaties zijn druk bezig om mensen naar huis te brengen. De branden in de bergen van Rodos woeden al 5 dagen... en hebben al zo'n 40.000 hectare natuur verwoest. In Rotterdam zijn vannacht weer 2 explosies geweest. Aan het begin van de nacht was er een ontploffing bij een winkel op Rotterdam-Zuid. Aan het begin van de nacht bij een woning in het westen van de stad. Volgens de politie raakt er niemand gewond. Al sinds begin dit jaar zijn er meerdere explosies in Rotterdam. Vaak heeft dat te maken met ruzies tussen drugsbendes. De Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko ontmoeten elkaar vandaag voor een nieuw overleg. Dat gebeurt 2 dagen nadat het Kremlin waarschuwde dat elke agressie tegen Belarus wordt gezien als een aanval op Rusland. Het Kremlin zegt dat de landen het zullen hebben over de verdere ontwikkeling van het strategische partnerschap. Lukashenko laat zijn troepen niet in Oekraïne vechten, maar ondersteunt Rusland wel. Zo stond hij toe dat Rusland in februari 2022 via Belarus Oekraïne binnenviel. Bij noodweer in de oostelijke Canadese provincie Nova Scotia zijn 4 mensen vermist geraakt. Het gaat om de hevigste regenval in 50 jaar tijd. Op sommige plekken viel in een dagtijd meer dan 25 centimeter regen, een hoeveelheid die normaal gesproken in 3 maanden valt. Door overstromingen zijn wegen vernield, bruggen beschadigd en er kwamen op gebouwen onder water te staan. Zeker 80.000 mensen kwamen zonder stroom te zitten. En waarschijnlijk blijft het ook vandaag nog regenen in Nova Scotia. Het weer, veel bewolking, van tijd tot tijd regen. Vanmiddag in het westen vaker droog, met af en toe zon. Op andere plekken blijft het grijs en regenachtig. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. You can't touch this. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke paprika mix, zak 3 stuks, 1,79. Alle soorten Magnum ijs, tweede halve prijs. En Glorix of Sif, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Have a time. Stap nu over op 100% zakelijk glasvezel van KPN. Nu de eerste 6 maanden €30 per maand en geen aansluitkosten. Ga naar kpn.com/zakelijk. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vanderbron.nl/elektrisch rijden. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vanderbron.nl/elektrisch rijden. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Mocht u nog in bed liggen, de gordijnen misschien dicht hebben, geen haast om uit bed te springen hoor. Het is behoorlijk druilerig buiten. Tenminste hier wel, aan het Nadermeer. We horen het ook op de buitenmicrofoon. Misschien dat we zelfs wel het riet kunnen horen ruisen. En als ik zo even de verrekijker erbij pak en mijn stoeltje een beetje verschuif om wat naar buiten te kijken, om te zien of er nog wat activiteit is. Nou, de beestenwereld is zo te zien ook nog niet echt actief met dit weer. Net vloog er nog een enkele zwaluw over. Aalscholvers. Ik zit even te luisteren. Wacht even hoor. Zie ik nou? Ik zie wel even mijn leesbril af. Nou ja, jongens. Hè? Nee. Hè? Nou. Hè? Nee. Nou, hij loopt naar de buitenmieke. Wacht, ben ik nog gek? Nee. Ik dacht dus dat we echt een leeuwengebrul zouden laten horen, waarvan je denkt van, oh ja, dat is een leeuw. Maar dit was ook nog best wel een vaag geluid. Oké, okay, niet allemaal nu in de auto springen om de leeuw van het Nadermeer te spotten. Dit was gewoon een slecht staaltje acteerwerk van mijn kant. Het zuiden van Berlijn werd namelijk eind deze week opgeschrikt door een leeuw. Tenminste, mensen dachten dat het een leeuw was, maar bleek een zwijn te zijn. Nou ja, zeg. Redacteur Marlijn die vertelde vanochtend dat ze het boek Vogels in Vlucht had aangeschaft om vogels in vlucht te herkennen. Maar blijkbaar hebben ze in Berlijn behoefte aan het boek Voorbij zoevende zoogdieren. Geen leeuwen. in deze uitzending. Wel praat ik zo met plastic soepsurfer Marijn Tinga, die na 1800 kilometer op zee weer vaste wal onder de voeten heeft. We horen de column van Marcia Luijten. En ik bel ook nog even met wielrencommentator Gio Lippens. Nou ja, dit is tot 9 uur, Vroege Vogels. Joseph Haydn was dit, het vierde deel, het presto uit de 37e symfonie in S groot. Een dikke maand geleden begon Marijn Tinga, de plastic soepsurfer, aan een reis van bijna 2000 kilometer van Oslo naar Londen. Op zijn surfplank, uiteraard. Om te pleiten voor statiegeld op flesjes en blikjes. Want dat is nu wel in Nederland geregeld, maar nog niet in Groot-Brittannië. Marijn, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Een paar dagen geleden kwam je dus aan bij of op de Theems in Londen, je eindbestemming. Ja, Hoe ging dat? Ja, dus op mijn windsurfplank ben ik onder de Tower Bridge doorgevaren. En later nog voor Westminster langs. Want daar hadden we uiteindelijk een afspraak met de minister van Milieu. En dat was ook mijn einddoel. Ja, maar voordat mensen nu denken, oh, dat kan dus op je surfplank over de Theems. Nee, dat kan niet. Was het zo makkelijk? Nee, dat was echt enorm papierwerk om dat allemaal geregeld te hebben. Een escortboot. En het moest ook 's ochtends vroeg voor 7 uur. En we zaten met de stroom. Nee, dat was enorm gedoe. Maar we hebben de foto's en de BBC was erbij toen we aankwamen. Dus enorm veel aandacht gehad in Engeland. Oh, wat grappig. En die minister moest dus ook om 7 uur op? Nee, dat hebben we weer later gedaan. Okay. Dat hebben we hem niet aangedaan. Dat heb je hem niet aangedaan, nee. Het doel was om de Britten te overtuigen van het statiegeldsysteem. Ja, ben je daarin geslaagd? Nou, in zoverre dat we nu wel weer uitgenodigd zijn om in september, oktober opnieuw terug te komen. En dan onze brief met alle handtekeningen aan de verantwoordelijk minister, als die er dan nog zit, want we hebben tussentijdse verkiezingen, aan te bieden. Dus de minister die er dan zit, die zullen we dan in september, oktober spreken. En we hebben al die milieuorganisaties nu ook live gezien, waar we mee samenwerken. Dus Greenpeace UK, WWF UK en Surfers Against Sewage, waar ik veel mee samenwerk. Dus we hebben wel echt wat bereikt. We waren daar ook in de ambassade. Een heel aantal organisaties gezien. En dus de verantwoordelijke of de ministers die er wat mee te maken hebben. Coca-Cola UK was er ook bij. Dus ja, ik denk wel dat we een belangrijke stap hebben gezet. Ja, maar nog niet de stap die je hoopte misschien? Nou ja, kijk, nu wordt het wat ingewikkeld, maar statiegeld wordt in, of er zijn plannen om dat in te gaan voeren eind 2025. Alleen, nou ja, net zoals dat toen in Nederland was, is er heel veel tegenwerking. Mm-hmm. Op dit moment allerlei manieren op proberen ze dat tegen te houden. Nou ja, goed, daar proberen wij te helpen, te beïnvloeden, om dat dus te versnellen. Ja, en je zegt tegenwerking inderdaad, maar opvallend is dat bijvoorbeeld, want je noemde net ook Coca-Cola, maar het bedrijf Coca-Cola is wel weer voor invoering van statiegeld in Engeland, toch? Hoe zit dat? Al lang geleden, in 2017, hebben ze destijds al aangegeven dat ze graag dat statiegeld zouden zien. Maar ze zitten natuurlijk wel in zekere zin in een spagaat, want zij hebben te maken met al die bedrijven, supermarkten, die dat uiteindelijk weer hun materialen moeten verkopen, natuurlijk hun producten moeten verkopen. Ja. Dus wat je ziet is dat ze aan de ene kant natuurlijk een belang hebben bij dat hun merk minder in de berm gezien wordt. Aan de andere kant kunnen ze natuurlijk niet alles opgeven. En daar hebben ze in zekere zin natuurlijk weer milieuorganisaties voor nodig. Ja. En wat je dan weer ziet is natuurlijk dat milieuorganisaties vaak heel principieel zijn ook. Dat zie je daar dan ook. En dan eigenlijk hun verschillen heel erg gaan uitvergroten. Terwijl, dat is dan weer het fijne dat je wat meer overzicht in het buitenland. En ik heb het hele proces hier in Nederland al een keer gezien. Hoe zo'n lobby werkt. Mm-hmm. Want ik ben heel erg betrokken geweest bij de invoering van statiegeld hier in Nederland destijds. Dat hebben we natuurlijk nu sinds april. En dan zie je eigenlijk diezelfde krachten zie je daar weer terug. Ja, en wat kun jij daar dan in betekenen? Nou, juist, ik denk juist dat overzicht. Hè, juist daar staan en een pleidooi doen voor het feit dat Coca-Cola op bepaalde punten mee wil en dat je dat kan gebruiken. Dat zijn de dingen die ik kan toevoegen. En mijn verhaal is natuurlijk wel ook, hè, ik breng daar natuurlijk mijn verhaal. Het is niet voor niks dat de BBC uiteindelijk daar op de kade staat na 1800 kilometer windsurfen op een boord waar plastic flesjes in verwerkt zitten. En wat ik kwam doen, ik heb gewoon dit plastic flesje wat ik nu in mijn hand heb, heb ik gevonden op de Zweedse kust terwijl ik bezig was. En dat is een Engels plastic flesje. En heel bijzonder, terwijl ik op die Thames zit en ik sliep onder mijn windsurfzeil. Ik kon heel weinig meenemen, dus ik gebruikte mijn windsurfzeil als tent. Ja, en op zo'n ochtend, daar vind ik een precies zo'nzelfde Lucozeet. Echt precies hetzelfde Lucozeet flesje op de Thames. Klaar eigenlijk om met de volgende wind de Thames opgewaaid te geraken. Ja. En hetzelfde lot te hebben als het andere flesje wat ik uiteindelijk vind. Dus zo'n verhaal. Ja, want jouw verhaal inderdaad, ik denk dat veel Vroege Vogelsluisteraar dat verhaal wel kennen, maar misschien toch nog even om het aan te stippen inderdaad. Want sommige mensen die dit voor het eerst horen denken ook, waarom gaat die man niet gewoon met de trein naar Londen? Wat doet hij moeilijk? En jij gaat 1800 kilometer op een surfboard. Ja. Het is ook afzien, neem ik aan. Absoluut. Ja. Dus even, zometeen ga ik naar de vraag van waarom deed je dat in godsnaam? Maar nog even naar dat afzien. Ik ben wel kun je een dieptepunt voor de geest halen waarvan je dacht, waarom? Ja, een dieptepunt. Waarom doe ik dit eigenlijk? Jeetje, nou, ik heb wel gevaarlijke momenten ook wel meegemaakt. Dat je met stroming zit en midden op zee en dat je niet vooruit komt. Dat je aan de ene kant tussen shipping lanes, grote schepen zit, en aan de andere kant tussen basaltblokken en de stroming tegenstaat. En je eigenlijk, letterlijk 2 uur lang op en neer vaart op één plek. Omdat gewoon de stroming je tegenhoudt en je eigenlijk geen kant op kan. En eigenlijk aan me wacht tot de stroming draait, zodat je er uiteindelijk uitkomt. Ja, je bent een speelbal van de natuur. Ja, maar dat is ook wat het zo ontzettend mooi maakt. Als je midden op zee zit, in je eentje, op zo'n surfplank, op jezelf aangewezen, tussen de hoge golven. Ja, dat is machtig. En dat is ook vrijheid en ontzettend, ontzettend mooi. Daar geniet ik enorm van. En dan 's ochtends vroeg, dus om 6 uur sta je op. Word je wakker, wak je onder je windsurfzeil, wat je later dus op je. En dan zie je al die bruinvissen. enorm veel zeehonden, zeevogels, alken, van alles en nog wat kom je tegen. En dus drijvende plastic flesjes. Dus in Zweden vond ik veel plastic afval op de kusten. En dat afkomstig is ook bekend. Uit Engeland. Afkomstig uit Engeland. En dat weet je omdat het dan een Lucozeet flesje is. En dat wordt alleen maar in Engeland verkocht. Ja, ken dat helemaal niet. En je zit zo ver op zee. Het is ook niet dat er mensen voorlangs. Of, het is niet het toeristisch gebied. Hè? Dus je moet je voorstellen, zeg maar, van die hele kleine eilandjes. En die liggen op zee. Nou, daar sliep ik dan op. Ja, en daar vind je dus dan ook die plastic flesjes. En dat had ik al eerder gevonden ook. Hè? Dus in tweede, eigenlijk de aanleiding. Eigenlijk is je toch daarmee begonnen, ja. Ja, ja. Dus 7 jaar geleden vond ik op de kusten van Zweden vond ik dus Nederlandse en Engelse plastic flesjes. Nou, dat is de aanleiding. Was ik elke dag aan het opruimen. Dat was de aanleiding om te zeggen, nou, we moeten concrete stappen zetten, elke dag opruimen. Bewustwording, dat is niet genoeg. Dat doen we al zo ontzettend lang. We moeten gewoon concrete stappen nemen. Toen ben ik uiteindelijk naar Nederland teruggekomen. Of na die tocht ben ik. Toen was ik terug in Nederland. En toen ben ik me ingezet voor statiegeld in Nederland. Ja. Naar Engeland gekitesurfd. 60.000 handtekeningen, motie, plastic soepserver motie. Dat is uiteindelijk de basis geworden voor het beleid. Waardoor we nu dan statiegeld hebben op op flesjes en blikjes. In Nederland. En dat probeer je dus nu ook in Engeland te bewerkstelligen. Ja. Sinds 1 april hebben we statiegeld op blikjes en flesjes in Nederland. Dat is natuurlijk fantastisch, laten we daar duidelijk over zijn. Maar tegelijkertijd zijn er ook klachten. Inleverapparaten zijn vaak kapot, er staan lange rijen. Wat je nu ziet is dat de prullenbakken worden opengebroken door mensen die bijvoorbeeld op straat leven of die dat geld kunnen gebruiken en die de boel er weer uit proberen te vissen. Creëren we op die manier ook niet meer zwerfafval, vraag ik me af? Nou, in elk geval niet meer dan er was. Hè. Dus je ziet nu al dat flesjes 80% is afgenomen. Dat is in anderhalf jaar, dus over 2 jaar. En blikjes nu al meer met dan 55%. En dat gaat om een enorm aantal. Die promiel aan bakken die daarvoor leeggehaald worden, die kunnen daar niet tegenop. Maar wat het vooral laat zien is dat systeem nog niet volkomen is. Dat we dus veel meer inleverpunten veel makkelijker moeten maken. En niet alleen voor die blikjes, maar statiegeld. Hè. We hebben gewoon veel te veel afval. We zullen echt moeten reduceren, we moeten verminderen. En statiegeld is gewoon een van de manieren om in onze steeds individualistischere maatschappij mensen zover te krijgen om hun afval terug te brengen en niet te laten zwerven en zeker hoogwaardig te recyclen. Dus daar zullen we sowieso veel meer op moeten inzetten. Dit is een van de toekomstige systemen. Dus laten we dat vooral goed uitvoeren. Ja, wat is je volgende stap om Engeland ook dat laatste duwtje te geven? Nou ja, ik zit morgenochtend weer in een radio-uitzending bij de BBC. En wij komen dus in september, oktober nog een keer terug. We hebben die brief, die kan je nog steeds ondertekenen. Dus op Plastic Soup Surf. .org kan je die brief ondertekenen. Daarmee gaan we straks weer naar september. Staan al 2000 handtekeningen onder. Maar ik wil dit verhaal ook heel erg gebruiken. We hebben een heel aantal ministers gesproken die al statiegeld hebben ingevoerd. Hè. Onder andere natuurlijk onze eigen Stientje van Veldhoven. Ja. Wij geloven heel erg, of ik geloof heel erg, dat die ministers luisteren naar andere ministers. Want dit is een populaire maatregel die ingevoerd moet worden. Dankjewel. Marijn Tinga, de plastic soup server. En heel veel succes met je actie verder. Dank je. Tickling Toes heette dit, oftewel kriebelende tenen, van de Amerikaanse pianist en componist Florence Price. Kunstenaar Linda Molenaar heeft één inspiratiebron, de natuur. Al haar kunstwerken zijn van natuurlijke materialen gemaakt en in haar voorstellingen treedt ze op als spinnend schaap of als aardhommel. Deze maand laat ze haar werk zien in een kerk in Deventer. Verslaggever Marlijn Snijders brengt een bezoek. Linda. Linda, ik ben blij dat je me roept in deze megakerk. Moeilijk, hè, om te verstaan. In Gods huis lig jij hier op de grond. Ik dacht even rusten totdat ze komen. Wacht even, ik kniel even neder. Of jij komt omhoog? Dat is een rare positie voor jou. Ja. Het heeft wel wat intrigerend, zo'n liggende dame. En je kunst hangt allemaal aan de muur en in het midden van de kerk. Mooi gezicht, hè? Ja, en ik heb ook nog een filmzaal met alle performances. Het is gewoon... Ik kan gewoon een kerk aan. En het is, want het is best imponerend, toch, zo'n kerk? Enorm, ja. Mensen worden gewoon heel blij van. Dat is zo leuk voor mij om te zien. Ik bedoel, voor mij is het heel fijn dat alles bij elkaar is. En dat ze elkaar ontmoeten, dat het echt een geheel is. Maar jong en oud, mannen en vrouwen, allemaal zitten ze met een beetje een glimlach. Zo van, wat is dat voor een rare, fantasievolle vrouw? Dat ben jij. Die rare, fantasievolle vrouw. Ja, ze hebben ook zoiets van, bent u dat? 25 jaar. Ik zeg, ja, dit ben ik. Nou, hoe doet u dat? Ja, het is gewoon, het is er allemaal uitgekomen. Want hoe belangrijk is die natuur voor jou? Nou, het is allemaal van dierlijk materiaal. En eigenlijk ben ik al 25 jaar lang hergebruik ik materiaal. Er was van de week iemand die zei, ja, u bent erg geïnspireerd door Afrika. Ik zei, nou, het zijn allemaal natuurlijke materialen. Dat maakt het misschien in uw ogen Afrikaans. Want het is haar en tanden en veren en botten. Maar als je dat zegt, dan klinkt het allemaal een beetje spooky en eng en taboe. Maar als je dit ziet, dan is het allemaal heel liefdevol en heel verhalend en heel kleurrijk. En dan heb je er een ander idee bij. Maar begin je dan bij... een materiaal? Ja, meestal wel. Meestal begin ik bij een materiaal. Zoals wat je daar ziet, dat is een vleugel van een pianohamers. Dus ja, dat is natuurlijk de grand piano, de vleugel. Ja. Maar die pianohamers, die zijn best wel dik. Dus die heb ik in drieën gezaagd. En dan worden het eigenlijk weer een soort veertjes. En dus heb ik er een grote vleugel van gemaakt. Maar het is... Mag ik even kijken? Want het gaat om een vleugel. Ik dacht eerst nog, je bedoelt een vleugel, een pianovleugel. Maar het is een vleugel van een vogel. Ja, want het is haar. Want pianohamertjes zijn gemaakt van vilt. En elke pianomerk heeft een verschillende kwaliteit vilt. En een Steinway piano, die heeft bijvoorbeeld... paarse kleur vilt tussen het wit in zitten. Dus je hebt een stukje hout en dan is er een gekleurd stukje vilt en dan een wit stukje vilt. En dat zijn verschillende merken. En daardoor krijgt mijn vleugel een heel mooi... Fantastisch, wat en leuk. De hoge tonen, dat zijn zeg maar de kleinere stukjes. En de lage tonen, die zitten meer aan het einde van de vleugel. Dus nu zie je de vorm van een vleugel een beetje erin. Alsof het allemaal veertjes zijn. Alsof het allemaal veertjes zijn, ja. En dan zijn het de vilten, mag ik heel even voelen? Ja. Even zacht hoor. Iedereen wil altijd voelen. Ja. Maar het komt omdat het vanuit het voelen en het gemaakt is ook. Ja. Met al die verschillende kleuren, blauw, rood. En dan zie je zo'n viltje en denk je, nou, daar ga ik eens mee aan daar de slag. Daar ga ik even 12 piano's voor proberen te scoren. Want die hebben in huiskamers gestaan, muziekscholen, in de kroeg. Dus wat is hier wel niet allemaal voor fantastische sfeer? Heeft dit meegemaakt? Net als een vogel die naar Afrika moet vliegen. Die maakt ook heel wat mee. Het is allemaal dierlijk materiaal. Nou, de houtjes zijn natuurlijk van verschillende soorten bomen. Maar het is allemaal natuurlijk. Even, we gaan nu het pak aantrekken, ja, want kom. Je hebt vandaag een performance. Ja. Er komen zo direct, komt er publiek en dan... Ja. Vandaag ben jij niet Linda, nee. Maar ben jij Bombus. En wie is Bombus? Bombus is de Bombus terrestris. Dat is de aardhommel. Linda is nog even bezig met haar hommelpak. Dat heeft ze bijna aan, want het is nogal een... verkleedpartij. Oh, daar is ze. Wat denk jij dat ze ermee wil zeggen, deze artiest? Dat is een goede vraag. Ja, ik denk dat ze letterlijk in de huid kruipt, hè, van het insect. En, ja, wat ze ermee wil zeggen, dat we er toch bewuster nog naar moeten kijken misschien, hè? Dat het niet zomaar iets is, hè, zo'n hormoon, maar dat je echt een bijzonder wezen is. Dat laat zij aan ons zien. Ja. Snap jij dat het bijzonder is, zo'n hormoon? Papa heeft gelijk. Papa heeft gelijk. Heel veel lavendel bij ons. Heel veel hommels. Alleen maar hommels. bijna geen één bij te zien. En hoe zie jij dan dat verschil tussen een hommel en een bij? Zie jij dat? Ja. Veel dikker. Veel dikker. En hoe vind je dat deze hommel is hier zien? Ja, echt heel dik. Ze gaat in een rolletje. Oh, zie je dat? Maar ik kan niet echt helemaal in. Ja, kijk eens. Nou wel, daar gaat ze hoor. Gaat ze helemaal in. Het is niet echt helemaal haar voeten. Nee, de voeten moeten nog even erin. Linda, waarom heb je een hommel uitgekozen om te performen? Ja, ik vind hem zo mooi lekker zacht. En hij is zo piepklein. Maar als je hem vergroot, dan wordt het gewoon een lekker knuffeldier. En ik heb natuurlijk die mandjes gevlochten van biologisch roggengras. Zelf gevlochten. Maar die mandjes komen niet vol. Dus ik ben aan het zoeken en ik vind een steentje en een stukje glas. Maar ja, eigenlijk is het best wel een beetje dramatisch. Dus ik zoek naar eten. En dat kan ik niet vinden. Dus dat toon ik eigenlijk op een hele subtiele, zachte manier. Dus daar heb ik voor gekozen. Ja. Er gaat natuurlijk heel veel over de dieren, hè? Maar het gaat eigenlijk ook over dat wij vroeger heel veel gebruiksvoorwerpen maakten van dierlijk materiaal. Dus wij zetten heel vaak eigenlijk de dieren in voor ons. Maar zoals je het spinnende schaap ziet, dat is het zelfspinnende schaap, daar komt de mens eigenlijk niet meer in voor. Het schaap doet het gewoon zelf. Waar is dat zelfspinnende schaap? Mogen we die nog even zien? Ja, zeker. Maar hier staat het zelfspinnende schaap. Dus die zit achter een spinnenwiel. Ik heb ook spinles gehad. En dan komt uit, ja, het is een soort blob. En die blob, daar was de bedoeling dat het een soort wolkje was dat je als kind schaapjes gaat tellen. Dus het is een wolk, helemaal van een tesselschaap. En ik kan daar dus in. Het is een soort symbiose tussen mij en het dier. En dan komt er een soort navelstreng naar het spinnenwiel. En dat spint zichzelf dus helemaal op. En dus de mens, het doel van het dier of onze samenwerking, eigenlijk bevraag ik dat een beetje, heb ik het idee. Dat ja, de dieren mogen het ook wel weer een beetje terugkrijgen of overnemen. Of ja, onze relatie tot het dier, maar ook het dier in relatie tot ons. Ja. Helemaal mee eens. De expositie Outside Inside Out in de Bergkerk te Deventer is nog te zien tot en met 30 juli. En wilt u misschien al een voorproefje? Op onze website staat een filmpje. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De evacuaties op het Griekse eiland Rhodos vanwege de grote bosbranden daar blijven doorgaan. Tot gisteravond laat zijn duizenden mensen geëvacueerd, onder meer met tientallen boten van de kustwacht en met privéboten. Er zijn ook bussen ingezet. De Russische president Poetin gaat vandaag weer praten met de Belarussische president Lukashenko. Twee dagen geleden waarschuwde Rusland dat elke agressie tegen Belarus ook een aanval op Rusland zou zijn. Poetin wil het met Lukashenko hebben over hoe ze met elkaar verder samen kunnen werken. In de Poolse stad Gliwice is een reparatiecentrum voor beschadigde Oekraïnse tanks geopend. De Poolse minister van Defensie zegt dat de eerste twee Leopard-tanks al zijn aangekomen bij het onderhoudscentrum. Een oud-rolstoeltennister Esther Vergeer treedt toe tot de International Tennis Hall of Fame. Daar worden de grootste tennissers uit de geschiedenis van de sport geëerd. Vergeer won in haar carrière 21 Grand Slam-titels en 7 gouden Paralympische medailles. Het weer, veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Vanmiddag in het westen vaker droog met af en toe zon. Op andere plekken blijft het grijs en regenachtig. Het wordt 17 tot 21 graden. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. De schitterende portretten van Jan Vet. Schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op banken. Kies jouw duurzame telefoon op fairphone.com. Change is in your hands. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. 100 jaar Avrotros. 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer. Dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live. 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Het is deze zomer exact 14 miljard jaar geleden. De oerknal. Het begin van het heelal, het begin van tijd, het begin van alles. Het moment om eens te praten met een cosmoloog, Vlaming Thomas Hertog. Vanavond, 21:30, VPRO NPO 2, Zomergasten. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Ik wil niemand! Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Marjan Berg werd in natuurgebied De Groenzoom bij Pijnakker overrompeld door het geluid van deze broedkolonie kokmeeuwen. Ze liet zich er helemaal in onderdompelen. Naast luchtgevechten met elkaar werden er ook meningsverschillen met de visdiefjes boven haar hoofd beslecht. De grauwe ganzen die wisten er nog net bovenuit te komen, vertelde Marjan. En ook de kluut die liet vlakbij zijn roepjes horen. Dankjewel, Marjan, voor Groenzoom, de musical. Tijd voor onze vaste columnist. Dit keer over het veelbesproken zoogdier de wolf. Hier is Marcia Luiten. Het is iets wonderlijks, de blik van de mens. Je kijkt naar buiten en daar is alles precies hetzelfde. En toch zie je ineens heel iets anders. Sterker nog, je kan nooit meer zien wat je eerst zag. En je kan niet meer ontzien waar je nu naar kijkt. Dat gebeurde mij toen ik het boek Landschapspijn van Jantien de Boer las. De groene weiden waar ik tussen woon, het idyllische, nostalgische boerenland, die koor van In Holland staat een huis, dat transformeerde door die ene soortnaam, raaigras. Idyllisch en nostalgisch boerenland werd getransformeerd tot productiefactor in een industrieel proces. Maar andersom werkt het net zo. Ik ben best dol op dieren, maar ik heb weinig sympathie voor de vlieg. Waar de vlieg is, is vuil, had ik geleerd. Dus moest elke vlieg in mijn huis weg of dood. Van bijna alle dieren vind ik de baby's schattig. En spinnen pak ik zo op. Maar maden, daar ga ik van rillen. Ik had zeg maar weinig empathie voor de vlieg. Totdat mijn dochter van 3 ze ging ontfermen over de vliegen die in een warme glazen hoek in onze woonkamer lagen dood te gaan. De gesneuvelde exemplaren legden ze zachtjes op een rond oogmake-up bordje. En bij de stervende vliegen legden ze druppels suikerwater naast het hoofd. En bij vliegen met een gebroken of een gescheurde vleugel kwam ze met plakband om de vleugels te repareren. Ineens keek ik een beetje anders naar de vlieg. Met zo'nzelfde euvel kampt de wolf. Is het zijn schuld dat hij figureert in het sprookje dat het diepst is ingesleten in onze cultuur? Dat hij een archetype is? De grote boze wolf? Toen ik zelf 3 was, huppelde ik met een rood fluwelen mutsje en een rieten mandje aan de arm naar carnaval. En altijd als ik door het bos liep, uitkijken voor de wolf. Nu heeft hij een boer gebeten die met een riek op hem afkwam en denkt iedereen, zie je wel? En het plaatje klopt gelukkig weer. Wat natuurlijk niet helpt, is dat wolfmans lustmoorden pleegt. Schapen aan stukken schudt zonder ze op te eten. Maar daar zijn eeuwenlang met veel succes schapenhonden tegen ingezet. En daar is de wolf dan weer bang voor. Een wolf die mensen aanvalt, blijkt een grote zeldzaamheid. Nee, dan de hond. Alleen al in Nederland wordt elk jaar zo'n 15.000 keer een mens door een hond gebeten. Wetenschappers van het Norwegian Institute for Nature Research durfden 18 jaar lang alle aanvallen van wolf op mens in Amerika en Europa. De schapenboer in Drenthe is geval nummer 13. En dat met 75.000 wolven en honderden miljoenen mensen. De onderzoekers zeiden, het risico van een wolvenaanval is groter dan nul, maar veel te laag om uit te rekenen. Maar hé, zo flauw, statistieken. We willen zo graag iets om voor te beven. En statistieken, die verpesten alleen maar ons favoriete sprookje. Oh ja, nog even een PS. Hoe is het afgelopen met Luba, vragen mensen me steeds. Met de eend die voor ons raam broedde. Nou, ik zal het niet mooier maken dan het is. Eén groot drama. Van haar eerste nest zijn alle 10 de eieren geroofd en gesloopt door een ekster. Toen heeft ze ergens een tweede nest gemaakt en kwam ze uiteindelijk met nog 1 kuiken aanzwemmen. En dat was een dag later ook kwijt. Volgend jaar halen we het riet weg en hoeven we de ellende niet meer allemaal te zien. Want leuk hoor, natuur. Maar het moet wel een beetje in het plaatje passen. With Sheila was dit een van de cameo's van de Amerikaanse componist en dirigent William Grant Still. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, we gaan lekker nog een tweede blokje Vroege Vogels Venolijn doen. Een samenvatting van de waarnemingen van deze week. 035 6711 338 is het nummer. Dit is Mariette Voorburg. Na minstens 10 jaar weer een zoemende mug vannacht in de slaapkamer genot. Ik dook onder het laken, maar ze heeft toch kans gezien mij te steken in mijn slaap, op de rechterslaap. Met Jan Wagemans Smilsbeek. We waren aan het fietsen langs de Maas in Brabant, tussen Bokhoven en Heusden. En we hebben daar in een ruim half uur niet minder dan 18 koninginnenpages waargenomen. Met Nettie uit Koudekerk. Vandaag was ik wat aan het rommelen in mijn tuintje en tot mijn verbazing kon ik 24 kleine rijpe bramen plukken. Jacqueline Noordman, omgeving van Wouwcent. Rond 6:30 liep ik al buiten en zit de lavendel al vol rommels. Minstens 3-4 soorten. De tuinrommel, de aardrommel, de boomrommel en het vosje. Het is een gezoem van je welste en een lust voor het oog. Hoi, bedankt uit Delft. Ik zag zo straks een nieuw soort zweefvlieg op mijn balkon. Een donkere met witte kommetjes. En die heet de witte halve maanzweefvlieg. En het was een vrouwtje. En ze was aan het eitjes leggen op een bastardwederik. En ik heb het even opgezocht. De larven houden van bladluizen en laat die planten nou vol mee zitten. Het wordt alleen wel spannend straks, want de plant zit ook helemaal vol met mieren. Dus dat wordt dan een wedstrijd tussen de mieren en de larves, wie de bladluizen mag hebben, zo gezegd. Vandaag hebben wij geconstateerd dat in onze groentetuin tussen de aardbeienplanten een patrijs zit te broeden. Henk Woordman in Gorssel was dit. Met Carla Atma uit Bussum langs de ruitenroute op de Zuiderheide. van het Goois Natuurreservaat staan de eerste pollen hei in bloei. Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. Op ons tuinpark Ons Buiten zie ik her en der het heksenkruid onder de heggen uitpiepen. Heksenkruid heeft kleine witte bloempjes aan een 25 centimeter hoge steel en is een echte Nederlandse bosplant. In mijn eigen tuin glanzen mij de grote blauw-zwarte bessen van de eendbes tegemoet. Dag, met Hans Gartner in Nes. Ik loop vanmorgen op mijn dagelijkse wandeling met de honden richting Moddergat. Toen ik richting Moddergat liep, kwam er een klein duifje aanvliegen. En ik zag dat toen hij als het ware in de remfunctie ging, in het vliegen, de staart spreidde, zat er aan het uiteinde van de staart een witte rand. Het flitste door me heen. Een zomertortel. Ik ben gaan wachten. Ik heb er een poosje gezeten. Maar op een gegeven moment had ik geluk. Want hij kwam voor de dag en zat op een dode tak. Nou, mooier zou ik bijna zeggen, heb ik een zomertortel nog nooit gezien. Fantastisch! En dan om me heen kijkend, alles is groen. Het graan is groen. Het is weer genieten. Dag! La première hirondelle was dit, de eerste zwaluw uit het kinderboek van de Nederlander Alexander Voormolen, uitgevoerd door Pauline Oosterrijk op piano. Met de Champs-Élysées in Parijs in zicht is het vandaag de laatste dag van de Tour de France. Een tour waarin vaak werd stilgestaan bij de in juni omgekomen wielrenner Gino Meder. De 26-jarige Meder stond bekend om zijn grote hart voor de natuur. Zo zamelde hij voor zijn overlijden geld in voor onder meer de Nederlandse natuurorganisatie Just Dig It. Bij mij aan tafel Nadia de Waal van Just Dig It. Goedemorgen, Nadia. Goedemorgen. Even voor wie Just Dig It niet kent, hè, op welke manier proberen jullie de wereld te vergroenen? Je zegt het al goed. We vergroenen Afrikaanse landschappen, dus droge gebieden maken we weer groen. En de reden dat we dat doen is omdat vegetatie kan leiden tot verkoeling. En tegelijkertijd als je planten en bomen terugbrengt, zorgt dat voor meer water en voedselzekerheid, dus verbeterde leefomstandigheden en bevordert ook de biodiversiteit. Ja, maar nu praat je nog een beetje alsof, zeg maar, alsof dat logisch is, vergroenen bomen, maar jullie planten daadwerkelijk bomen, of wat doe je precies? Ja, nou, we hebben verschillende technieken. Het zijn vrij eenvoudige technieken. Eén daarvan is bijvoorbeeld regenwater opvangen. Dus in heel veel gebieden is het heel erg droog, waardoor de grond heel hard is geworden. En als er dan regen valt, dan kan dat water de grond niet meer in. En droogte en overstromingen gaan daardoor heel vaak samen. Dat hebben we later ook natuurlijk gezien in Italië. Mm-hmm. Wat wij dan doen is de grond opengraven met halve maanvormige kuilen. In de vorm van halve maanvormige kuilen. Dat zijn dan gelijk een soort dammetjes. En dan het regenwater kan daar dan intrekken. En op die plek komt vergroening weer terug, omdat er nog veel zaden en kiemen ondergrond zitten. Dus het regenwater kan weer de grond in en dat waterlevel dat stijgt. En de volgende keer hoeven we niet meer te graven. Maar dan zorgt de vegetatie dat het regenwater weer wordt vastgehouden. Ja. Ja, en dat is dan één van de technieken. En we hebben ook nog een techniek, dat is het terugbrengen van bomen. Dus we planten geen bomen. Maar in heel veel droge gebieden zitten er nog wortel ondergronds. En als je die een handje helpt door op de juiste manier te snoeien, dan groeit dat heel snel uit tot een volwaardige boom. En dan is de overlevingskans twee keer zo groot ten opzichte van planten in de gebieden waar wij werken. Ja, vandaar ook Just Dig It inderdaad. Want er wordt dus daadwerkelijk gegraven. Ja. Kort voor de start van de Tour kwam de Zwitserse Gino Meder om bij een wielerwedstrijd. Afschuwelijke valpartij. Ja. In 2021 zamelde hij geld van de Ronde van Spanje in voor jullie organisatie. Hè? En hij deed dat op een bijzondere manier. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat was echt heel tof. Hij had op Twitter een oproep gedaan. Waarbij hij aangaf dat hij voor elke rijder die hij zou inhalen een euro zou gaan doneren. En dat zou dan naar een klimaatorganisatie gaan. Ja, ja. Een klimaatorganisatie. Ja, hij had het eigenlijk gelaten aan zijn volgers. Dus hij zei van, ik zie zelf als wielrenner zie ik de gletsjers gewoon verdwijnen waar ik bij sta. Ja, want hij kwam uit Zwitserland. Hij kwam uit Zwitserland, ja. En ja, dus hij gaf aan van, luister, ik wil iets doen voor het klimaat. Ik ga geld inhalen en willen jullie me laten weten aan wie ik het moet doneren. Ja, ja. En dus toen kregen jullie opeens geld van een G-meder uit Zwitserland. Want wist jij wie hij was? Om eerlijk te zijn, niet voordat hij dit deed. Maar op Twitter barstte er natuurlijk iets los dat we ons de hele tijd voorbij zagen komen. Dus op dat moment leerden we hem wel kennen. En hebben we ook contact met hem gehad hierover. Ja. Ja. Hoeveel heeft hij uiteindelijk gedoneerd? Ruim 4000 euro. Wauw, ja. Ja. En nu, tijdens de Tour de France, wordt er uit naam van Gino Meder ook geld ingezameld voor de natuur. Op dit moment wordt daar de laatste etappe van verreden. Aan de telefoon NOS wielren commentator Gio Lippes. Gio, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Een wielrenner die overlijdt tijdens een wieleronde, dat is niet iets wat je als collega wielrenner makkelijk kunt loslaten, denk ik. Hoe echoot zo'n gebeurtenis met bijvoorbeeld Gino Meder door in de Tour de France? Ja, dat heeft heel veel gevolgen eigenlijk in het peloton. Kijk, renners weten natuurlijk dat ze in iedere afdaling, hè, want Gino Meder is omgekomen in de Ronde van Zwitserland, is gevallen met bijna 100 km per uur in een afdaling van de Albula-pas. En heel veel wielrenners weten dat ze spelen met hun leven. Hè, dat ze op het randje leven echt. En dat beseffen ze dan heel goed. Ook in een Ronde van Frankrijk. En de ploeg van Gino Meder, Bahrein, die ploeg die is natuurlijk in rouw eigenlijk deze ronde ingegaan. Maar die hebben dus inmiddels wel 3 etappes gewonnen. Dus dat geeft ook wel aan dat renners, dat topsporters blijkbaar toch ook weer een soort van extra energie kunnen putten uit zoiets verschrikkelijks. Dus wat dat betreft, Wout Poels, hè, is een van de ploeggenoten van Gino Meder, die heeft een etappe gewonnen. Maar het allermooiste is Peo Bilbao, een Baskische wielrenner uit die ploeg, die heeft ook een etappe gewonnen. En toen werd duidelijk dat Peo Bilbao eigenlijk in de voetsporen wil treden van Gino Meder wat betreft het inzamelen van geld voor een herbebossingsproject. Ik geloof niet dat het hetzelfde project is waar Gino Meder op dit moment aan meedoet, maar ik kan me vergissen. Maar hij had het met name over een herbebossingsproject in Spanje, dus in zijn eigen land. En die heeft inmiddels ongeveer zo'n bedrag wat Gino Meder afgelopen Vuelta bij elkaar heeft gespaard, heeft hij inmiddels ook alweer bij elkaar gespaard. Want hij staat 6e in het algemeen klassement. Heeft ook een etappe gewonnen. Dus hij heeft ook heel wat renners achter zich gelaten en voor iedere renner ook een euro gedoneerd. Ja, dus eigenlijk heeft Gino Meder ook wielrenners geïnspireerd om die groene doelen te steunen. Exact. In ieder geval Peo Bilbao. Andere renners, daar weet ik van dat ze het heel sympathiek vinden. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik geen idee heb of er andere renners zijn die dan ook daar weer in de voetsporen willen treden. Maar tot nu toe is in ieder geval Peo Bilbao, die heeft dat ook in interviews na afloop van die etappe-overwinning heeft hij dat allemaal verteld. Dus het kan best zijn dat hij ook weer nieuwe mensen inspireert die zoiets gaan doen. Nou, laten we het hopen. Dankjewel, Gio. Geniet nog even van de laatste dag daar. En natuurlijk ook van de Tour de France voor Vrouwen, hè, die vandaag van start gaat. Jazeker, ook belangrijk. Dankjewel. Bij mij aan tafel nog steeds Nadia de Waal van Just Dig It. Ja, Gio noemde dus inderdaad die Bilboa. Die zamelt nu ook geld in. Maar dat is inderdaad niet voor Just Dig It, toch? Even voor alle duidelijkheid. Nee, klopt. Het is voor een Spaanse en Baskische organisatie. Ja, maar je merkt dus wel, het leeft wel in de Tour. Ja, en dat is alleen maar heel mooi. En het gaat ons er eigenlijk ook niet om dat Just Dig It de grootste wordt. Wij willen gewoon zoveel mogelijk impact maken. En als andere organisaties hetzelfde doen, dan willen we dat alleen maar toejuichen. Ja, nu zijn er ook wel andere initiatieven, hè, binnen de Tour die wel ook weer aan jullie raken. Wat bijvoorbeeld? Ja, dat is echt heel tof. Dat is Tour de Tietema. Ik weet niet of je hen kent. Zij hebben een YouTube-kanaal. Dat zijn 3, als ik het goed uitleg, 3 amateur wielrenners. En zij gingen kijken van, hoe kunnen wij professionele wielrenners worden? En zij hebben nu inmiddels een sponsor gevonden sinds een paar dagen, geloof ik. En zij hebben dus een kanaal wat de Tour volgt. En zij hebben nu hetzelfde gedaan als Gino Meder. Een van de jongens, die is de berg opgegaan en die heeft gezegd, voor elke wielrenner die ik inhaal, doneer ik een euro. Ja, en toen hebben ze een crowdfunding opgezet en daar hebben ook al honderden mensen geld gedoneerd. Dus dat is echt heel waanzinnig. Ja, en andere sporters? Ja, we werken met best wel veel andere sporters ook. Toevallig ook een mountainbike team. We hebben een MMA-fighter in ons midden. En we zijn nu bezig met een aantal topatleten, waaronder voetballers, waar we ook kijken hoe zij ons kunnen supporten om de boodschap uit te dragen. Dat klinkt nu heel evangelisch, denk ik, maar je snapt wat ik bedoel. Ik snap wat je bedoelt. De boodschap uitdragen. Ja. Ja. Nee, nou ja, de boodschap uitdragen. Uiteindelijk gaat het natuurlijk ook gewoon om het resultaat dat je wil bereiken. Want ja, wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren met het geld van Gino? Ja, nou, we hebben dus op de dag van zijn overlijden kwamen er in één keer honderden donaties binnen. En we dachten, ja, daar willen we toch een bepaald gehoor aan geven. Dat het niet naar verschillende projecten gaat. Maar we gaan nu een specifiek gebied vergroenen in naam van Gino. En welk specifiek gebied? Ja, dat is in Kenia. En die halve manen waar ik het eerder over had, van het geld dat we hebben opgehaald, kunnen we ruim 4000 van die halve manen graven. En dat komt neer op 500.000 vierkante meter vergroening. En er wordt daarmee 39 miljoen liter regenwater opgevangen. Dus dat zou anders wegspoelen en dat wordt nu opgevangen. Dus dat is wel behoorlijk veel impact die we hierdoor kunnen maken. Ja. Jullie focussen je nu heel erg op Afrika, hè? Begrijp ik uit je verhaal. Klopt. Wordt het niet zo langzamerhand eens tijd dat we dit ook in Europa gaan, gaan doen, als ik het nieuws zo volg? Ja, zou je zeggen van wel. Wij blijven wel echt de focus op Afrika houden, omdat het natuurlijk al, het heeft al 54 landen, het continent is groot genoeg. Maar we willen met onze campagnes, want communicatie speelt ook echt een cruciale rol binnen onze organisatie, dat door middel van communicatie we ook mensen aan het denken zetten en hopen te inspireren om ook zelf te gaan vergroenen. Maar we denken dat in Europa is het, we hebben nu net die natuurherstelwet die is aangenomen. Mm-hmm. Dus daar gaat het al iets de andere kant op. Gaat het iets de andere kant op, ja. Nu zijn jullie natuurlijk, want sinds wanneer bestaat Just Dig It? Officieel 2009, maar 2013 is de naam Just Dig It gelanceerd. Ja, want inderdaad in 2013 zat oprichter Peter Westerveld hier ook aan tafel. Ja. Wat hebben jullie in de tussentijd bereikt? Ja, van overzicht. Ja, dus we zijn echt een hele nieuwe organisatie eigenlijk sinds toen. Verdrietig genoeg is Peter Westerveld zelf plotseling overleden in 2014. Maar sindsdien heeft de organisatie een soort herstart gekregen. En in die tijd hebben we ruim 400.000 hectare land vergroend en 14 miljoen bomen teruggebracht. Dus dat is, dat is veel impact die we hebben gemaakt. Plus, we merken gewoon wat heel belangrijk is en wat goed werkt. Dus we zitten nu ook, we zijn nu een digitaal platform aan het ontwikkelen om zo nog meer mensen te kunnen bereiken. Want we zijn heel trots op deze resultaten, maar we moeten gewoon sneller impact maken. Nog meer impact. Nog meer impact, ja. Nog meer bomen. Ja. Nadia de Waal van Just Dig It, heel erg bedankt. En succes met die missie. Dankjewel. La Pena was dit van de Fransman Henri Collet, uitgevoerd door violist, nou, die heeft me toch een lange naam? Oh nee, nee, ik kijk verkeerd. Door violist Ingolf Turban en pianist Jean-Jacques Dunky. Tot zover. Komende zaterdag is er geen Vroege Vogels televisie trouwens, vanwege een korte zomerstop. Vanaf 12 augustus zijn we weer op de buis. En wil je in de tussentijd blijven genieten van de natuur? Kijk dan onze uitzendingen terug. Ga naar de natuur, zou ik willen zeggen. Maar je kunt ook onze uitzendingen terugkijken via de interactieve kaart op onze website. Straks dus geen derde uur Vroege Vogels radio, maar Langs de Lijn met Suze van Kleef in verband met het WK vrouwenvoetbal. Nederland tegen Portugal. Spannend. Ook op onze website, ik heb het net ook al genoemd, dat filmpje van Linda Molenaar, het hommelfilmpje, kunt u dat prachtige kunstproject bekijken. Volgende week zijn we er wel weer gewoon van 7 tot 10. En mag ik nog een keer op dit vertrouwde nest zitten. Graag tot dan. Radio 1 Podcast. Een interview gedijt bij het gebruik van stilte. Tijd voor de Tour de France. Tijd voor de kopgroep. Hij had niks te zeggen, hij kon niks zeggen. Zijn emoties zaten hem tot onder in de neusgaten. En dan moet je gaan zeggen hoe je je voelt. Volg de Ronde van Frankrijk met podcast De Kopgroep. Wat een innemend interview was dat. Belgische cultuur. Als er problemen zijn, dan zeg je liever niets dan dat je de Nederlandse manier van de flap uit bent. Waar verleden en heden van de Tour bij elkaar komen. What did you feel when you crossed the line? En hij kijkt hem aan en zegt nothing. De Kopgroep is een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ontdek de wereld van Bouwman en Potter, waar karaktervol wonen centraal staat. Met meer dan 100 jaar ervaring, de betrouwbare keus voor je meubels. Profiteer van de unieke sale. Ervaar het zelf en bezoek Bouwman en Potter vandaag nog. Het is Last Minute Mania bij Corendon. Dus wij vliegen je nu super voordelig naar de zon. Wat dacht je van het gezellige Alanya? Heerlijke stranden, cultuur, een bruisend nachtleven en vooral verrassend voordelig. Dus boek nu je Last Minute vakantie snel op corendon.nl. Bouwman en Potter, onder andere op Woonboulevard Poortvliet XXL. 50.000 vierkante meter wonen. Nu tot €200 extra Last Minute korting. Kijk snel op corendon.nl. NPO Radio 1. 9 uur.